Maria, piangere, non dum enim ascendi ad patrem meum, et patrem vestrum, Deum meum, et Deum vestrum. sacerdotes vos, ite nunciate fratribus meis, ut eant in Galileam ibi me videbunt, sic ut predixi eis. Catholicus, triumphavit hodie rex pacificus.